Okay. Nou jongens, even van elkaar houden. Ja, valt hem af. Ja, hier moeten we wat bij zeggen. Dankjewel. Ja, oh sorry lieve luisteraar. Ja, ik moest even wat foto's maken. Maar ja, het is wel een beetje klaar hier natuurlijk nu. En ja, binnenkort gaan we weer verder uitzingen. Maar we weten nog niet precies wanneer. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Pottenpoel. Want er komt altijd meer, maar je weet nooit wanneer.